A teraz zespół, który, proszę Państwa, po prostu bardzo lubię, już chociażby z tego względu, że w moich czasach, kiedy zaczynała się przygoda ze słuchaniem i graniem muzyki, grupa Sex Pistols była uosobieniem czegoś, co jest przeciwko wszystkiemu i w zasadzie tak pozostało, ponieważ nagrali tylko jedną płytę, która zresztą zrobiła dużo więcej zamieszania niż setki innych płyt, innych zespołów. Dzisiaj posłuchamy Sex Pistols w utworze No Fun. Yeah!

To jest cały czas Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Utwór chyba jeden z najważniejszych, jeżeli chodzi o polską nową falę, a w zasadzie można powiedzieć, że protoplastę nowej fali, czyli punk rocka, grupa Kryzys i Święty Szczyt. Patrzę z domu, Babylon. Przyspieszymy trochę obroty, oczywiście te muzyczne. Prosiłbym tych wszystkich, którzy akurat prowadzą auto, żeby nie wykorzystywali tego jako argument, który pozwoli im wcisnąć pedał gazu aż do końca. Grupa Filter i Hey Man, Nice Shot. tysiące, proszę Państwa, dźwięków, które nas otaczają, ale w aptece nocnej interesują nas te dźwięki, które są konkretnie poukładane w harmonię. Oczywiście takie, które odpowiadają naszej estetyce, i tutaj się pojawia jedna z ważniejszych formacji ostatnich czasów, czyli grupa Prodigy. Mela Koteluk i utwór Ogniwo, który właściwie można powiedzieć mówi wszystko na temat tej wykonawczyni i jej twórczości. Nie zawsze się to, proszę Państwa, zdarza, że piosenka zagrana na koncercie brzmi lepiej niż w studio i jeszcze do tego ma dołożonych parę elementów, które ją wzbogacają i właściwie robią mini arcydzieło, takie specialité de la maison w oczywiście muzycznym wydaniu. Grupa Tame Impala i Half Full Glass of Wine w wersji live. Hey, give it up for White Denim. Holy moly, what a bunch of freakishly good musicians and make us look like novices. Our musical prowess. This song. Well, half a glass of wine. Go crazy, Chicago. Give up waiting at 17. Oczywiście nie jestem pewien, a właściwie odwrotnie, jestem pewien, że akurat w piosence, którą kiedyś śpiewała grupa Kryzys i Robert Brylewski pod tytułem Gwiezdne Wojny, że chodziło o Gwiezdne Wojny, o których mówił Ronald Reagan. Bardziej to było nawiązanie do filmu Gwiezdne Wojny. Dziś posłuchajmy tej piosenki w wykonaniu córki Roberta, czyli Sary Brylewskiej, i przed Państwem Wojny Gwiezdne. Choć łezka się wokół kręci, czas się pożegnać. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Pozostając w klimacie proroczych wizji, które zostały wyśpiewane przed laty, dedykuję Państwu, życząc spokojnej nocy, utwór grupy Killing Joke, która zaśpiewała już parę ładnych lat temu utwór pod tytułem European Super State. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Polskiego Radia. let's go get breakfast. No, let's hang for a second, man. Man, let's get the bagels. I've done all the hanging I can do under sub-zero temperatures. The cab driver won't stop to let me in. Mr. Cab driver don't like my kind of skin. Mr. Cab driver, you're